9 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 stycznia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Skarbówka zabezpieczyła na prywatnej posesji w powiecie płockim ponad 1 000 000 sztuk papierosów bez akcyzy. Rosyjskie media niezależne mają wątpliwości co do majątku nowego premiera Rosji. Prezydent Andrzej Duda powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. Zasiądzie w niej 9 sędziów, 7 wybranych przez Sejm i po jednym wskazanym przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, co powiedział prezydent. Prezydent powiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory. Andrzej Duda mówił, że PKW przeprowadza proces głosowania i pilnuje tego, aby jego wynik jak najszybciej i w jak najrzetelniejszy sposób został ustalony i dotarł do opinii publicznej. Chwalił prawnicze doświadczenie nowych sędziów. Część z panów ma także już doświadczenie pracy w Państwowej Komisji Wyborczej, co bardzo istotne. Część z państwa także ma dorobek naukowy. Nie mam więc żadnych wątpliwości, że w tym sensie merytorycznym jesteście panowie doskonale przygotowani do tego, aby tą misję zrealizować. Prezydent dodał, że sędziowie zostali oddelegowani do tej pracy przez różne instytucje i reprezentują całe spektrum sceny politycznej. Prezydent i nowi członkowie PKW uczcili minutą ciszy zmarłego wczoraj sędziego Trybunału Konstytucyjnego i członka PKW Grzegorza Jędrejka. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Ponad 1 000 000 papierosów bez znaków akcyzy wykryła w powiecie płockim Krajowa Administracja Skarbowa. Na prywatnej posesji funkcjonariusze zabezpieczyli też maszyny do pakowania wyrobów tytoniowych. Jak mówi rzeczniczka Warszawskiej Izby Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska, jedna osoba została zatrzymana. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli ukrywającego się w schowku pod schodami mężczyznę. Był to obywatel Armenii, który został zatrzymany. Mężczyźnie za wprowadzenie do obiegu papierosów bez polskich znaków akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie kary łącznie. Gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 1 000 000 złotych. Rodzina nowego premiera Rosji ma majątek warty miliony, pisze dziennik Komiersant. Wcześniej o ogromnych dochodach żony Michaiła Miszutina informowała opozycyjna Fundacja do Walki z Korupcją. Według Komiersanta rodzina szefa rosyjskiego rządu zarządza aktywami wartymi kilkaset milionów rubli, to jest w przeliczeniu kilkanaście milionów euro. Z kolei Fundacja do Walki z Korupcją podała, że małżonka Michaiła Miszustina zarobiła w latach 2010-2018 około 800 milionów rubli, to jest 11 milionów euro. Fundacja podkreśla, że o biznesie żony premiera niczego nie wiadomo. Opozycyjne źródła poinformowały również, że premier ma dom i mieszkanie łącznie warte 600 milionów rubli. Michał Miszustin nie komentuje tych doniesień. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niezależne media w Rosji przypominają, że nowy premier od 20 lat oficjalnie utrzymuje się z pensji urzędnika. Dokładnie 100 lat temu we włoskim Rimini urodził się Federico Fellini. To jeden z najważniejszych reżyserów w historii kina, twórca niezapomnianych i wielokrotnie nagradzanych dzieł, takich jak Słodkie Życie czy 8,5. Tak o jego dorobku mówi krytyk filmowy Łukasz Muszyński. No niewątpliwie jeden z najważniejszych reżyserów nie tylko europejskiego, ale i światowego kina. Nazwisko Fellini stało się uosobieniem kina autorskiego, kina pełnego wolności, kina, w którym wszystko wolno, w którym rzeczywistość splata się z fikcją, w którym sen splata się z jawą. To wszystko tworzy niesamowitą, wybuchową mieszankę, no, która urzeka widzów już od dobrych kilkudziesięciu lat. Federico Fellini był znany z portretowania kobiet, mówi krytyk filmowy, znawczyni kina włoskiego Diana Dąbrowska. To też jest taka kobiecość śródziemnomorska, tak jak on to mówił, taka figura matki, można by było powiedzieć, która z jednej strony te dzieci karmi, jakoś utrzymuje przy życiu, jest tą życiodajną mocą, ale też potrafi jak zarówno dać to życie i odebrać. To też była taka ciekawa, wręcz można powiedzieć psychoanalityczna wizja. Uważał, że ten element kobiecości nawet w życiu jego mężczyzny, autora, jest niezbędny. Federico Fellini uznawany jest za jednego z najbardziej kreatywnych twórców filmowych wszechczasów. Jako reżyser i scenarzysta przez 45 lat współtworzył historię światowego kina. Zmarł w Rzymie w 1993 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie. Łatwiej z sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Myślałem, że to mój telefon dzwoni, ale przecież mam wyłączony. Bisz Radek, Margines, to nasza piosenka dnia, 10 minut po 11. Za chwilę w studiu obiecany gość. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być więcej niż kochanek. Jeśli niż kochanek. Olga Bończyk jest naszym gościem. Witaj, Olgo. Witaj, witaj, Marku. I witam Państwa. No właśnie, ta piosenka pojawiła się kilka miesięcy temu. Napisał do mnie, pamiętam, Adam Abramek, że właśnie ma nową piosenkę w Twoim wykonaniu i graliśmy to w Trójce często. Tak. No, Adam Abramek to też kawał historii muzyki naszej krajowej. Tak, zdecydowanie tak. I tutaj rzeczywiście wielki ukłon wobec niego, że zechciał ze mną nagrać taką piosenkę, która nie do końca, jak wszyscy wiedzą, jest w moim kierunku muzycznym, ale on jakoś ciągle mnie namawiał, zresztą od wielu lat, żebym spróbowała skręcić troszeczkę w taką muzykę bardziej rozrywkową, bardziej popową. Powiedziałam, no, że zrobię wszystko, co w mojej mocy i rzeczywiście i ten aranż, i pomysł na piosenkę, i sposób chyba też wykonania. No jakby to wszystko się tak fajnie zgrało w Opolu, miałam przyjemność w premierach w minionym Opolu zaśpiewać tę piosenkę, no ale czas płynie. Więcej niż kochanek, to już w zasadzie zeszły rok i przeszłość, trzeba iść dalej, więc kolejna piosenka, która też znajdzie się na tej najnowszej płycie, tym razem wyszła spod pióra Alka Woźniaka, znakomitego aranżera, pianisty, muzyka, który też bardzo zdolny. Bardzo zdolny, tak, jest twórcą zespołu PIN. I on pochylił się nade mną, nad moimi piosenkami. Rzeczywiście jego kompozycje bardzo, bardzo też są bliskie mojemu sercu, więc sporo z nich też pojawi się na tej płycie. No i teraz właśnie Czuła przystań, z którą dzisiaj do Państwa przychodzę. Mam nadzieję, że się spodoba i że będzie sobie jakoś radzić tutaj na tym rynku muzycznym. No tak, ale tak jak szliśmy tutaj do studia, to ja zapytałem, co nowego, Olgo, i ty powiedziałaś, że wszystko fantastycznie. Właśnie wracam z trasy koncertowej. Jakiej trasy koncertowej? Przecież no kolędowej, bo przecież... Powinnaś grać w teatrze. Ale gram, ja jestem ledwo po premierze. Aha. Nie, ja to wszystko... Ja wiem, ogarniasz. Że wielu ludziom się to wydaje wręcz niemożliwe, ale rzeczywiście 3 stycznia miałam bardzo dużą premierę. Gram główną rolę w musicalu, który ma miejsce w teatrze. Komedia na Żoliborzu. Bardzo duża rola, no bo główna, a śpiewana, rzecz jasna, bo to musical. No ale jednocześnie koncerty kolędowe. No jest sezon, więc tutaj nie mogłam absolutnie niczego zawalić. Koncertuję z Alą Majewską, z Włodkiem Korczem, z Łukaszem Zagrobelnym. To jeden taka kolędowa przystań, ale jeszcze oprócz tego mam swoje koncerty kolędowe, które właśnie wczoraj miałam taki trzydniowy, przyjemność, żeby kolędować na Śląsku i rzeczywiście to były... Ja uwielbiam koncertować z moimi muzykami, bo to są wspaniali artyści i rzeczywiście praca z nimi to jest no strasznie uskrzydla. Koncerty to chyba to tak trochę jak aktorstwo, no bo też wychodzisz, mówię aktorstwo teatralne, bo wychodzisz na scenę i no, jest czysta kartka, którą trzeba zapisać. Na koncercie pewnie też tak samo, że zaczyna się i musisz zbudować jakoś ten nastrój. Z tym, że koncert oparty jest wyłącznie na tym, co ja zrobię, prawda? No bo w teatrze jest tak, że jest nas na scenie więcej, większa jest odpowiedzialność. Znaczy więcej osób jest odpowiedzialnych za to, co się wydarzy na scenie. Poza tym teatr ma tą swoją czwartą ścianę, za którą my nie przechodzimy, przynajmniej jeśli jest taka konwencja w teatrze. Więc musimy zagrać to, co jest tu i teraz. Natomiast koncert daje mi tą możliwość kontaktu z publicznością. Ja się zresztą dość łatwo porozumiewam z publicznością, nawiązuję z nimi no, taki kontakt i ja czuję, jak ta energia do mnie wraca. Kolędowe koncerty są też tym bardziej szczególne, bo przecież kolęduje się wspólnie, więc jest część materiału, część kolęd, które pozwalam sobie zaprosić ludzi do śpiewania, więc rzeczywiście to wszystko jest takie bardzo, bardzo ciepłe, serdeczne, prawie że rodzinne, więc... Bardzo lubię śpiewać kolędy. Może dlatego, że one są tak jak karp, tylko raz w roku, w krótkim okresie czasu. I rzeczywiście to jest taka skondensowana liczba tych koncertów, które no, sprawiają dużą, dużą, myślę, radość nie tylko mnie, ale również też słuchaczom, którzy przychodzą na moje koncerty. Jak organizujesz sobie swoje życie, że tak powiem, ze stresem? Bo jednak to jest stres, jak się wychodzi, czy to na estradę, czy też na scenę w teatrze. No wiesz, pamiętaj, że już prawie 35 lat koncertuję. Aha, i pracuję na scenie. To jest trochę tak, że to nie jest tak, że ja się nie... Dziękuję ci bardzo. Nie od dzieciństwa. Choć rzeczywiście pierwsze kroki stawiałam jako 7-latka, bo śpiewałam wtedy w operze, ale to już zamierzchłe czasy, nikt tego nie pamięta, już ludzie tak długo nie żyją. Ale myślę, że ja dzisiaj opanowałam ten stres, czy tą tremę na tyle, że ona mnie bardzo mobilizuje. Nawet jeżeli rzeczywiście jest tak, że generuje, nie wiem, na godzinę przed wyjściem na scenę bardzo dużą ilość stresu, to ja, jak już jestem na scenie, jak już wychodzę, w zasadzie 5 minut, jeszcze 10, już jak widzę, jak publiczność zaczyna żyć tym, co ja wniosłam na scenę, no to wtedy już czuję, że jesteśmy razem i wtedy już mam skrzydła u ramion i już frunę. Także trochę jest tak, że ta moja praca i to chyba, że ja tak bardzo lubię koncertować i lubię swoją pracę i w zasadzie nie wyobrażam siebie w jakimkolwiek innym miejscu. Chyba to sprawia, że ja się po prostu na scenie czuję szczęśliwa. Nawet powiem, że często na scenie się czuję bardziej bezpieczna niż w życiu. I ta scena trochę jest takim moim miejscem, takim azylem. I to jest, no, myślę, że tego im dalej w las, im jestem starsza, tym większą mam przyjemność i większy, jakby większą potrzebę odczuwam przebywania na tej scenie. A jeszcze jak mam obok siebie wspaniałych muzyków, to już absolutnie jest to szczęście. Powiedz jeszcze, kiedy płyta mniej więcej? Myślę, że jesienią. Początkowo oczywiście przyznaję się, że planowałam, żeby to była wiosna, ale niestety, mówiąc kolokwialnie, nie wyrobię się, bo mam za dużo obowiązków. Więc myślę, że jesienią absolutnie cała płyta powstanie, ale też przymierzam się do tego, aby w Opolu również zaśpiewać premierową piosenkę. Nie tą, którą dzisiaj posłuchamy, tylko jeszcze kolejną, którą właśnie Alek Woźniak dosłownie 2 tygodnie temu mi wysłał i jestem, znaczy wierzę w to, że się do premier dostanie i że będę się mogła nią wtedy również w Opolu pochwalić. Czuła przystań, Olga Bończyk, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Chwile przy tobie spełniają mój sen. Zapach twych włosów twój szept. Cały mój świat w tych drobnych rzeczach mam. Nie umiem żyć, gdy zapominam cię. Bo naszła lekki świat, to czuła przystań dnia. Więc chcę już dziś go tobie dać. Tysiące tysiąc nocy, gdy znów powiem, pójdę z tobą budować ląd dla zbitków, co żyli pod prąd. Szczęście moje to nasz wspólny dom. Wiem, że przyszłość przy tobie ma sens. Wiem, że mam w sobie miłości pokres. Cały mój świat w twych mądrych oczach mam. Nie umiem żyć, gdy zapominam cię. Bo nasz maleńki świat to czuła przystań dnia. Więc chcę już dziś go tobie dać. Czuła przystań. Olga Bończyk, a pani Ewa potwierdza, że koncert w Jaworzu w sobotę był rzeczywiście fantastyczny. To nasz gość Olga Bończyk, a Graszka za 5 minut.

za telewizor, a ostatniego spłacam kredyt gotówkowy. Jak sobie z tym poradzić? Czas na nowe postanowienie. Uporządkować finanse. Przenieś swoje zobowiązania do banku BNP Paribas. Weź kredyt konsolidacyjny i płać jedną miesięczną ratę. Sprawdź, jak nie płacić prowizji. Więcej na bnpparibas.pl lub w oddziale. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 10 stycznia 2020 roku 9,37%. Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę innych kredytów konsumenckich zaciągniętych w bankach lub skokach, bezodnawialnych i konsolidacyjnych. Warunkiem skorzystania jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Łatwo nas wkurzyć, zdenerwować, wpadamy w histerię, szlochamy. Łatwo ktoś nas może wkurzyć, ale i sami potrafimy ukręcić sobie emocjonalny kołtun taki, że hej. Dzisiaj jesteśmy jakoś szczególnie drażliwi. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwykła opinia na jakiś temat, nie walenie w kogoś na oślep, może mieć okropne następstwa, może pęcznieć, pączkować i ranić kolejne osoby. Oczywiście można stanąć w szranki i walczyć o poglądy, o swoje imię, ale walka to nie moja bajka, nie moja droga. Jaką ja wybieram, o tym potem. W życiu dużo myślimy o tym, co będzie, co się jeszcze nie wydarzyło. Wściekamy się z powodu tego, co już z nami się zadziało, zamiast coś z tym zrobić. Szkoda życia. Do Prince'a należy tekst piosenki. Kochani, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby jakoś przebrnąć przez to coś, co zwie się życiem. Oczywiście jak się budzimy, no to każdy z nas ma te 24 godziny na dobę i jeden chce tylko przeżyć dzień, jakoś przemknąć się przez ten dzień. Inny chce sukcesu, dobrych uczynków, różnych dobrych zdarzeń, dobrych myśli, a dla kolejnego każdy dzień to kaszana, bo potencjał zagrożenia istnieje codziennie. Reagujemy różnie, gniew napędza, wściekłość rozsadza, albo na strusia chowamy głowę w piasek. Nic się nie zdarzyło, nic nie było, nic nie widzę i nic nie czuję. A jak nawykowo będziemy tak reagować, to nawet najdrobniejsze rzeczy, najdrobniejsze wydarzenia i emocje wyzwolą reakcję o wiele za bardzo. Ale cóż, krew odpływa z płata czołowego i reagujemy jak zwierzątka. Nie ma złych emocji, mówią psycholodzy. Każda coś wnosi do naszego życia. Wszystkie grają, dopełniają się. Strach włącza ostrożność. Smutek przynosi refleksję. Złość buduje granice. Na co sobie pozwalam, a na co nie. A zazdrość pokazuje, ja też tak chcę, czyli pokazuje marzenie. Tak uczymy się życia. Mówimy, nie mogę spać, choć nic się nie dzieje. Budzę się spanikowana, wciąż spięta, rano rozkojarzona. Naprawdę nic się nie dzieje? Z pewnością jest jakiś powód niepokoju. Nawet krążące myśli, a co będzie kiedy? Odbiorę wyniki badań, prezentacja się nie uda, zawalę egzamin, bo się nie przyłożyłam. Jak odkryjemy już ten powód, mamy o wiele większą szansę, by się uspokoić i poradzić sobie. Warto ocenić sytuację. Na co mam wpływ? Co mogę kontrolować? Przy czym szczerość wobec siebie, co jest możliwe i na czym mi zależy, to warunek sine qua non powodzenia całej tej operacji. Oczywiście są sposoby na ograniczenie wolbrzmionych lęków i strachów. I nie jest to weź się w garść albo ogarnij się. Takie stwierdzenia mogą jeszcze niektórych bardziej zirytować. Człowiek sam może sobie pomóc. W sposób prosty, działaniem. Oddech to podstawa. Wdech przez nos, wydech przez usta. Przy każdej nerwowej sytuacji. Ćwiczenia relaksacyjne, yoga, seks, książeczki z mandalami do malowania dla dorosłych, kąpiele w magnezowe, floating, jak kto woli, śmiech, małe co nieco. To można zrobić każdego dnia. To są zadania do wykonania i ze spaniem podobnie. Teraz idę spać, a jutro poradzę sobie ze wszystkim, bo obudzę się w dobrej kondycji. To jest moje zadanie do wykonania. Większość cierpień wiąże się z miłością, ze stratą, ale to nasze doświadczenia, nasza rzeczywistość z przyjemnościami, przykrościami, włącznie. Jak nas rozkłada od środka, to skupić uwagę na tym, co przed nosem. Robić po kolei to, co konieczne. Działać i patrzeć, co się pojawia. Słuchać też ludzi, którzy dobrze nam życzą, wspierają nas, kibicują. Więc Popłacz sobie, człowieku, pokrzycz i idź dalej. To jest droga do zadowolenia i do wolności. Jak tego zaufania do siebie będziemy mieli troszkę więcej, to krzyków i płaczu będzie mniej. Trzeba się skupić na tym, co realnie można zrobić w konkretnej sytuacji, żeby mniej bolało. Ja mam niełatwą, ale prostą drogę wyjścia z tunelu emocji. Nie jazgoczę, nie nadaję na kogoś, bo to niszczy spokój umysłu. Za Dalaj Lamą powiem, jeśli komuś wybaczasz, co robi wobec ciebie, twój umysł staje się spokojny. Po prostu biorę delikwenta miłością. Długa droga do tego, ale jest możliwa. A dla tych, którzy na razie kiepsko radzą sobie z emocjami i martwią się na zapas, mam dobrej jakości podpowiedź. Książkę Sary Knight, Jak uspokoić swoje myśli. Pozdrawiam z chwilowo pobielonych śniegiem karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy i mamy od Grażki takiej książki, przypomnę, książka Sary Knight, Jak uspokoić swoje myśli. Proszę dzwonić już teraz 2 2 i 7 3. Wersja singlowa też genialna. Look at yourself, zespół Uriah Heep. Przypomnę, że Baszka, zaproponuję dzisiaj pierwszą w 2020 roku lekturę. W tym tygodniu Paweł Hille będzie czytał swoje nowe opowiadania, ale to za jakieś 7 minut. No a teraz jeszcze w ostatnim słowie mojego listu chciałem donieść, że jest już cały top wszechczasów opublikowany na forum Listy Przebojów Trójki, forum lp3.pl, jeśli są Państwo zainteresowani. Od 1 do 1600 któregoś miejsca, wszystko tam można pooglądać. Katarzyna First-Wojtkowska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy, ale jeszcze z topu wszechczasów, tak mi jakoś pomyślałem, że dobrze zabrzmi. Na dodatek to jedna z ładniejszych reklam, jakie nie tak dawno chyba pojawiły się w telewizji, w którym został wykorzystany ten utwór. Zwykle jestem przeciwko, ale tym razem koleżeństwu się bardzo udało. Fokus, pokus grupy Hokus. To będzie na zakończenie i dziękujemy bardzo. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akcja opowiadania Dąb dzieje się gdzieś tam w umownym średniowieczu w opactwie oliwskim. Opactwo oliwskie istnieje od XIII wieku. Książę Sambor ufundował i dał cystersom tutaj ziemię i dobra. I oni tutaj wprowadzali rzeczywiście wysoką cywilizację, bo okazało się, że na przykład sadownictwa nie było wtedy tutaj. Jednym z fundatorów opactwa był właśnie książę Kaszubski Sambor. I no stąd do dzisiaj, zresztą najpiękniejsze miejsce w Oliwie, w Trójmieście, do spacerów leśnych, to jest Samborowa Dolina. Tam są te piękne dęby, rzeczywiście najstarszy dąb, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja zawsze chodzę wokół tego dębu jak wariat i ten najstarszy dąb w Dolinie Samborowo ma ponad 300 lat. Czyli on musi pamiętać czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli kiedy, prawda, jeszcze Rzeczpospolita istniała, chociaż już się waliła, to ten dąb wtedy zaczął rosnąć. To jest niesamowite. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Czyta autor. Muzyka Jacek Grudzień. Dąb z kronik opactwa oliwskiego. Brat Michał zobaczył jeźdźca po drugiej stronie doliny. Tam, gdzie potok rozlewa się na piaszczystym gruncie w płytkie, ciepłe latem jeziorko. Konny nie wyglądał na rycerza. Odziany w brązową tunikę, spod której przezierał szary kaftan, przypominał raczej posłańca któregoś z wielkich panów. Poił konia, nie zsiadając siodła, jak podczas wojennej potrzeby. Ale wojny nie było tutaj od wielu lat. Pożogi i rzezie, opisane w kronice opactwa, szczęśliwie należały do przeszłości. Prusowie, jeśli istnieli jeszcze gdziekolwiek, to w rozproszeniu i daleko, gdzieś na północy, między państwem zakonu a Litwą. Nie mogli już świtem najść klasztoru, porwać braci, konwersów i czeladzi, by wyrżnąć wszystkich pod palisadą grodu na oczach przerażonych chrześcijan. Walki miejscowych, a potem polskich książąt z niemieckim domem zakonu Najświętszej Marii Panny też już ustały. Podpisano pokój gwarantowany przez papieża. Wielcy mistrzowie budowali drogi, zamki, groble, folusze, młyny, tartaki, browary i mosty. Potwierdzili przywileje opactwa, nawet te starożytne, z czasów księcia Subisława. A polscy panowie od lat również nie ostrzyli mieczy. O tym wszystkim pomyślał brat Michał, patrząc na jeźdźca, jakby konny był zwiastunem nowej wojny i pożogi. Gdyby pojawił się na trakcie ze Słupska, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Tu, w leśnej dolinie, przypominając zwiadowcę lub kogoś w tym rodzaju, budził niepokój. Czego szukał w dobrach cystersów? Wychynął z lasu drogą, która wiodła tylko ze smolarni. A może po prostu zabłądził? Brat Michał postanowił, że przy okazji wypyta smolarzy. A o pojawieniu się jeźdźca zamelduje opatowi jeszcze dziś, przed kompletą, gdy będą się schodzić do kaplicy. Powie o tym, co widział, bez żadnych przypuszczeń, bo przecież nie dostrzegł nad potokiem diabła, tylko człowieka na koniu. Ale w chwilę później brat Michał nie był już tego taki pewien. Obłoczki kurzu, jakie unosiły się spod kopyt wierzchowca, gdy Deresz i jego pan ruszyli duktem pod starymi dębami, nie rozpraszały się w powietrzu, jak to zwykle bywa za jeźdźcem. Nie opadały z powrotem na rozgrzaną słońcem piaszczystą, usianą tu i tam pożółkłymi kępami traw drogę. Nie, obłoczki niczym małe chmurki frunęły sobie gdzieś pomiędzy grubymi pniami dębów i znikały w zacienionej dąbrowie, tam, gdzie rozpraszał się słoneczny blask. Lecz nie wszystkie. Kilka z nich sunęło niezbyt szybko nad łąką w stronę czeladnych i konwersa Adama, który nadzorował ostatni w tym roku sierpniowy pokos traw. Akurat mieli południową przerwę. Siedząc pomiędzy kopami siana, jedli chleb i popijali wodę z glinianych dzbanków. W osłupienie wprowadził brata Michała ten obraz. Obłoczki kurzu, niczym frunące wolno owieczki, przesuwały się teraz pomiędzy grupą robotników z łokieć nad ziemią. Lecz ani Konwers Adam, ani czeladni stawali się ich nie dostrzegać. Brat Michał przypomniał sobie zimę sprzed kilku lat. Mrozy były tak straszne, że zmarło kilku braci. W dormitorium nad śpiącymi unosiły się wtedy szare obłoki pary, nieruchomo zwisając nad łóżkami, jakby były to dusze, które opuściwszy ciała, nie mogły się zdecydować na dalszą drogę. Gdy nad łąką zatoczył półkole jastrząb i z przenikliwym okrzykiem poleciał ze wzgórza, obłoczki zniknęły. Któż dałby wiarę, że w ogóle się pojawiły? Brat Michał dosiadł swojego osiołka i kiwając dłonią czeladnym i Adamowi, ruszył ścieżką do opactwa. Nie był zadowolony ze swojej misji. Wizytowanie pracującej czeladzi jakoś głęboko go zawstydzało. Czyż nie mieli nad sobą konwersów? Ale należało wypełniać polecenia opata. Ten życzył sobie, aby bracia raz na jakiś czas pojawiali się na polach, łąkach, jeziorach, porębach, w tartaku, kuźni czy browarze i doglądali pracy czeladnych konwersów. Zupełnie tak, jakby od ich obecności przybyć miało zboża, ryb, drewna czy piwa. Nie przybywało. Ludzie pracowali dobrze, bo opactwo nigdy nie skąpiło im jedzenia, a umówione dniówki wypłacano skrupulatnie i na czas. Do klasztoru było niecałą milę. Osiołek człapał powoli traktem u podnóża góry, zwanej przez miejscowych samborowym kołpakiem. Raz do roku nad grobowcem księcia bracia odprawiali mszę za jego duszę. Jak za wszystkich dobrodziejów z wymarłej dynastii w stosownych terminach. Ale nie o tym rozmyślał teraz brat Michał. Widok jeźdźca, którego wierzchowiec zostawił w powietrzu obłoczki kurzu, przypomniał mu pewne zdarzenie ostatniej wiosny. Gdy obejmowali tygodniową służbę w kuchni z bratem Pawłem, to jest przejmowali od szafarza pełen spis wyczyszczonych naczyń, zapasów, przypraw, receptur i przepisów, brat Paweł rzucił od tak, jakby od niechcenia, czy wiecie, że to lato upłynie pod znakiem Wenus i Księżyca? Mogą się zdarzyć niezwykłe rzeczy, powiadam wam. Szafarz Gauden wzruszył tylko ramionami. Zamiłowanie brata Pawła do astronomii zupełnie go nie obchodziło. Ale brat Michał po kilku dniach odwiedził w skryptorium brata Pawła. Ten pokazał mu odpis z greckiej księgi, sporządzony przez jakiegoś benedyktyna w czasach, kiedy bracia nie wyruszyli jeszcze sito w szeroki świat. Były tam opisane pozycje wszystkich planet i wielu gwiazd od roku 450 przez następnych 1000 lat. Wszelkie możliwe ich koniunkcje i zgubne, jak też korzystne dla ludzi i zwierząt wpływy. Taka bliskość Wenus i Księżyca, objaśniał brat Paweł, zdarza się niezwykle rzadko. Zobaczysz to gołym okiem. Wenus nie jest gwiazdą dobrą dla nas. To czas dla lubieżników i kochanków. Ale jaki mógł mieć związek jeździec w dolinie z lubieżnikami i kochankami? Przez całe lato nie wydarzyło się w opactwie ani w okolicy nic nadzwyczajnego. Owszem, każdego wieczoru jaśniejąca Wenus wschodziła nad klasztorem jak lampa, a kiedy pojawiał się księżyc, tkwiła rzeczywiście bardzo blisko niego. Brat Michał nie był pewien, czy właśnie teraz nie spełnia się owa astronomiczna przepowiednia. Słowem, czy jeździec i obłoczki kurzu w dolinie nie mają jakiegoś ukrytego związku z tym, co przepowiadała grecka księga. O tym rzecz jasna zamilczał przed opatem. Rzekł mu tylko tyle, że dolinę przemierzył nieznany konny, który wyglądał na posłańca któregoś z możnych panów. Nie miał na sobie znaku żadnego z tutejszych ani polskich domów. Opat podziękował za wiadomość i za gorliwość brata Michała. Po paru dniach kończył się sierpień. Paweł Hülle czyta swoje nowe opowiadanie. Dąb.